det er at se derpå, hvor de gyldne stjerner blinke, hvor de smile, hvor de vinke, os fra jorden op til sig, os fra jorden op til sig. Det var midt i julenat, hver en stjerne glimtede mat, men med et der blev at skue, en så klar på himlens bue, som en lille stjernesol, som en lille stjernesol. Når den stjerne lyser blid, lod sig se ved midnatstid, det savn fra gamle dage, at en konge uden vage skulle fødes på vor jord, skulle fødes på vor jord. Vise mænd fra Østerland drog i verden som var født i samme stund, som var født i samme stund.